سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا گبارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا گبارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو موچا، یہ کون دیتا ہے دینے کو موچا، یہ کون دیتا ہے دینے کو موچا، یہ کون دیتا ہے دینے کو موچا، یہ کون دیتا ہے دینے کو موچا، یہ کون دیتا ہے دینے کو موچا، یہ کون دیتا ہے دینے چاہیے، دین والا ہے سچا گبارا نبی، دین والا ہے سچا ہمارا نبی، اب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا گبارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا گبارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجھ دیجیے، کہ ہے غم زدوں کو رضا مجھ دیجیے، کہ ہے غم زدوں کو رضا مجھ دیجیے، کہ ہے غم زدوں کو رضا مجھ دیجیے، کہ ہے غم زدوں کو رضا مجھ دیجیے، بے قصوں کا سہارا گبارا حبیب کا چوکا سہارا ہمارا نبی بیکسوں کا سہارا غبارا نبی بیکسوں کا سہارا ہمارا نبی سب